50% reducere la produsele din gama Calcidin. Cu Diverta, de fiecare dată când iei încep școala din nou, o încep și tu din nou. Tu îi dai curajul, primești zâmbetul. La început de an școlar, trăiți-vă emoțiile împreună. Dacă încep din nou, începe cu Diverta Back to School. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Reacția agresivă a unui consilier parlamentar în fața unui polițist care îi cere să se legitimeze. Nu cred că vrei să intri în conflict cu mine. Încerci cu mine de astea? Ce să dă-mă amendă, fă ce vrei tu. Ce de jur, fii atent ce spune aici. Fă ce vrei tu, de hai de amendă. De ce puneți mâna pe mine? Ce să-mi arătați mie, domnul Rădulescu? Aveți un indicator acolo cu oprirea intensă, atât v-am spus, da? Un pacient drogat a bătut mai multe cadre medicale de la Spitalul Județean din Focșani. El i-a lovit pe cei doi asistenți care îl însoțeau. Unul dintre ei, lovit puternic în cap, a căzut în timp ce al doilea a încercat să-l imobilizeze. Pentru bucureșteni, una caldă, alta rece. Încep lucrările de lărgire a bulevardului prelungirea Ghencea și, între timp, Elcen amenință cu sistarea apei calde. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea va fi în general instabilă astăzi și se va răci mai accentuat în sudul, estul și centrul țării. În aceste zone vor fi ploi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă pot ajunge și la 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în sudul și sud-estul țării cu viteze la rafală și de 55 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, ploile vin spre după amiază, maxima nu va trece de 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un consilier parlamentar din Camera Deputaților a înjurat și amenințat un echipaj de poliție care îi ceruse documentele pentru că oprise într-un loc nepermis pe un drum din Prahova. Imaginile au fost postate pe Facebook de polițistul Marian Godina. Consilierul a încercat să scape de sancțiune, fluturând legitimația de la cabinetul parlamentar unde era angajat. Pentru atitudinea sa, consilierul a fost amendat de poliție și, în același timp, dat afară din serviciu, relatează Diana Frâncu. Incidentul s-a petrecut pe o stradă din centrul comunei Prahovene, Păulești. Consilierul Lucian Rădulescu parcase mașina exact sub un indicator cu oprirea interzisă, motiv pentru care un echipaj de poliție a mers către el pentru a-i solicita să prezinte actele. În momentul în care s-a trezit cu polițiștii lângă portieră, bărbatul a ieșit nervos din mașină și a început să amenințe agentul care încerca să explice calm unde și cu ce a greșit. Ca să scape de o eventuală sancțiune, consilierul a scos o legitimație de la Camera Deputaților, pe care a aruncat-o pur și simplu în fața polițistului și în același timp a început să amenințe, dar și să folosească un limbaj vulgar. Încerci cu mine de-astea? Ce să dă-mă amendă, fă ce vrei tu! Încerci cu mine de-astea! De ce mă amenințe? De jur, fii atent ce spune aici! Fă ce vrei tu! De, hai de amendă! De ce puneți mâna pe mine? Dă-i drumul și dă amendă! Pentru ce mă amenințați? Dă-i drumul și dă amendă! Hai că ți-ar plăți! Ce să-mi arătați mie, domnul Rădulescu? Aveți un indicator acolo cu oprirea intensă, atât v-am spus, da? Aștept pe unul să-mi bage gaze în mine, nu mai te lua de mine! De ce țipați la mine? Dialogul halucinant a fost înregistrat video de către polițiști, iar imaginile au fost făcute publice de Marian Godina, care le-a postat pe pagina sa de Facebook. Consilierul parlamentar se numește Lucian Rădulescu și este angajat cu jumătate de normă la cabinetul deputatului PSD de Prahova, Laura Moagher. Aceasta a declarat că, după ce a văzut imaginile în care consilierul său înjură polițiștii, a decis să întrerupă colaborarea cu Rădulescu și și-a cerut scuze în numele lui. De asemenea, poliția Prahova a precizat că Lucian Rădulescu era sub influența alcoolului la momentul în care a izbucnit scandalul. El a fost sancționat cu amendă în valoare de 2.800 de lei pentru conducere sub influența alcoolului, dar și pentru injurii și nerespectarea dispozițiilor polițiștilor. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Cazul Săpoca la un pas să se repete la Focșani, unde un pacient drogat a agresat doi asistenți medicali de la Spitalul Județean Vrancea. Cadrele medicale au fost lovite cu o violență ieșită din comun, iar unul dintre asistenți a căzut inconștient. Pacientul agresiv a fost imobilizat de ceilalți angajați din secție, transmite Claudia Toader. Bărbatul în vârstă de 30 de ani, cunoscut ca un consumator de droguri, a fost adus de familie la spital. Pentru că era extrem de agitat și starea lui era destul de gravă, a fost dus la unitatea de primiri urgențe, unde a fost stabilizat. Ulterior a fost preluat de la urgență pentru a fi internat la psihiatrie. Atacul a avut loc când pacientul a ajuns la psihiatrie și urma să fie dus într-un salon. El i-a lovit pe cei doi asistenți care îl însoțeau. Unul dintre ei, lovit puternic în cap, a căzut în timp ce al doilea a încercat să-l imobilizeze. Toți angajați din secție au sărit imediat în ajutor și au reușit să-l imobilizeze pe agresor. La fața locului au ajuns și polițiști și jandarmi alertați prin 112, iar bărbatul a fost încătușat. Nu este pentru prima oară când personalul medical este agresat de pacienții internați la psihiatrie, iar siguranța angajaților este o problemă recunoscută la nivelul unității spitalicești. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. În București, luni încep lucrările de lărgire a bulevardului prelungirea Ghencea. Potrivit contractului, lucrările vor dura 2 ani și vor costa aproape 120 de milioane de euro. Locuitorii din zonă și-au pierdut însă orice speranță că vor ajunge acasă în condiții decente de trafic. De aproape 15 ani tot cer supralărgirea bulevardului prelungirea Ghencea și de fiecare dată obțineau doar promisiuni de șarte, spune Delia Mihalache de la Inițiativa Prelungirea Ghencea, un ONG care an la rând a organizat proteste pentru a le atrage atenția autorităților că oamenii au nevoie de infrastructură. M-am mutat acum 15 ani când fetița mea avea 7 luni. Acum este la liceu. Am sperat că între timp, din taxele și impozitele pe care le plătim, primăria și capitale și primăriile de sector, primăriile din zonă, vor face infrastructură. La anul sunt alegeri, chiar și în 2016, la precedentele alegeri, doamna Firea, atunci era candidat, și domnul primar Mutu, candidat la sectorul 6, și-au pus chiar pe un pliant electoral faptul că vor sprijini aceste proiecte și iată, au trecut 3 ani de atunci și de-abia se semnează contractul de execuție. Delia Mihalache spune că la ore de vârf un kilometru se parcurge în aproape o oră. Acest proiect e început pe hârtie din 2006, deci au trecut 13 ani. Între timp, în zonă doar s-au eliberat autorizații de construire, zona este din ce în ce mai greu accesibilă. Am înțeles că exproprierile au fost anunțate pe o bucată mică de proiect între strada Brașov și Râul Doamnei. Pe 3 kilometri se fac la orele de vârf chiar și 45-50 de minute. Strada în continuare are doar o bandă de mers pe sens, trotuarele făcute până la jumătatea străzii deja sunt deteriorate. Pe de altă parte, locuitorii capitalei ar putea rămâne fără apă caldă. Electrocentrale București ia în calcul sistarea serviciului din cauza datoriilor primăriei. Administratorul judiciar al ELCEN anunță că Primăria Generală refuză să plătească subvenția către Radet. Datoriile depășesc 200 de milioane de lei. Săptămâna viitoare va fi convocat Comitetul Creditorilor, care vor decide dacă ELCEN va asista sau nu livrarea agentului termic către Radet, spune Ovidiu Neacșu, partener fondator al administratorului judiciar al ELCEN. Datoriile în acest moment sunt 217 milioane, dacă nu mă înșel, din care scadente sunt în jur de 106 milioane. Termoenergetica la acest moment nu poate să preia activitatea Radetului și Radetul este în faliment. Și am cerut din nou primăriei să plătească toate datoriile, subvenția acumulată și neplătită, și am cerut și Radetului să ceară primăriei, și dacă aceasta nu vrea să plătească, să ceară de la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Finanțelor sumele necesare pentru plata subvenției. Dar răspunsurile lor le știți? Adică ce vă zic când le cere să plătească? Răspunsul lor este că nu au bani pentru subvenție. Deci nu avem bani pentru subvenție. Continuăm jurnalul. România riscă din nou să ajungă în fața Curții Europene de Justiție, de această dată din cauza plafonării prețului la gaze, inițial anunțată pe o perioadă de 3 ani până în 2022. Ca să evite sancțiuni din partea Comisiei Europene, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei vrea ca prețul gazelor să fie plafonat doar până în primăvara anului viitor, nu până în 2022, așa cum prevedea inițial celebra și contestată ordonanță 114. Potrivit oficialilor europeni, prin prețul limită de 68 de lei pe megavatoră la gazele vândute pentru consumul casnic și al producătorilor de energie termică, se împiedică liberalizarea pieței. Am stat de vorbă cu Mihai Nicuț, jurnalist la economica.net. Grație pe ordonanță 114, avem un preț fixat la achiziția de gaze. Statul român a zis așa, furnizorii consumatorilor casnici, adică în principal E.ON și E.N.G., cumpără gaze doar de la Petrom și Romgaz, doar la prețul de 68 de lei, după care se adaugă tarifele reglementate de distribuție și transport. Este o practică care în Uniunea Europeană nu mai este întâlnită la nivel generalizat. Prețul reglementat nu mai este permis decât în niște situații foarte bine definite, când este pusă în pericol siguranța sau când chiar nu funcționează deloc piața și se ajunge la o explozie a prețurilor. Dacă proiectul celor de la ANRE va intra în vigoare din primăvara anului viitor, facturile pentru consumatorii casnici, care sunt pe piața reglementată, ar putea crește și cu 15%, spune Mihai Nicuț. Cel mai probabil va urma o dereglementare treptată a pieței, adică o creștere treptată a prețurilor plătite de populație. N-am putea spune cu cât, cert este că s-au făcut niște calcule și dacă această liberalizare se face brusc, cumva prețul de achiziție al gazului ar urma să crească cu 45%, ceea ce în factura consumatorului final ar fi undeva o creștere de circa 15%, așa după niște calcule grosiere. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ministerul Român de Externe ar vrea funeralii naționale pentru românul care a murit în atacul din Afganistan. Bărbatul în vârstă de 43 de ani era membru al echipei de securitate și a ajutat la evacuarea diplomaților. În momentul atacului, în ambasada României din Kabul erau 12 diplomați. Amintim, 20 de oameni au murit și 120 au fost răniți după ce un vehicul a explodat în capitala afgană Kabul, în apropierea unei clădiri folosite de organizațiile internaționale. Printre persoanele rănite se află și un român. Ministerul de Externe a anunțat că acesta va fi transferat la un spital din Europa. Atacul comis de talibani a avut loc după ce un oficial american a anunțat că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Afganistan și vor închide 5 baze militare în termen de 135 de zile, așa cum prevede un proiect de acord de pace cu oficialii talibani. Nu ambasada României la Kabul a fost ținta atacului din Afganistan, a spus la Europa FM Iulian Fota, conferențiar universitar, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate și apărare națională. El susține că în Afganistan vor mai avea loc astfel de atacuri și după retragerea militarilor americani. Eu nu cred că România a fost vizată în acest atentat. Eu cred că pur și simplu atentatul a fost împotriva zonei verzi și noi am fost o victimă printre multe, sau România sau diplomat român, o victimă printre multe altele, că totuși avem un diplomat mort și avem altfel câteva zeci de victime. Deci e greu de susținut că România a fost atacată în mod intenționat special. Astfel de atentate vom avea și după ce americanii vor retrage o parte din prezența militară acolo, pentru că asta este specific o societății afgane. Este o societate în care diferitele clanuri își discută tot timpul supremația pentru teren, pentru controlul unor spații și nu de puține ori o fac într-o manieră violentă, folosind armament și astfel de atentate. Statele Unite nu își vor retrage din Afganistan toate trupele, a menționat Iulian Fota, expert în relații internaționale. America nu pleacă din Afganistan. America își reduce prezența militară în Afganistan. Este cu totul altceva. America va continua să fie prezentă militară în Afganistan din două motive. Pentru că, pe de-o parte, în continuare trebuie ținut un ochi pe situație și combătute celule teroriste. Nu alea talibane, ci dacă cumva mai apare Al-Qaeda sau Statul Islamic. Deci problema mare e ca nu cumva să revină Al-Qaeda sau Statul Islamic în Afganistan sub protecția acestor talibani și ăsta este sensul acordului. Și rămân militar în Afganistan și pentru că Afganistanul este în continuare o zonă de competiție între cele trei mari țări care domină sistemul internațional, Rusia, China și Statele Unite. Trebuie spus și că într-o scrisoare deschisă, mai mulți foști ambasadori ai Statelor Unite în Afganistan au avertizat asupra pericolului unei retrageri grăbite a militarilor americani înainte ca în această țară să fie cu adevărat pace. Cu detalii, Elena Blănaru. În scrisoare, ambasadorii afirmă că o diminuare a efectivelor este posibilă pentru a lansa negocieri. Însă forțele antiteroriste trebuie să poată să facă față amenințării grupării Stat Islamic, a Al-Qaeda, precum și a talibanilor. După un an de negocieri în Qatar, Statele Unite și talibanii tocmai au încheiat un proiect de acord ce reglementează mai degrabă o retragere americană în termen de 135 de zile, decât un acord de pace, după cum notează France Press. Dacă va fi aprobat de Donald Trump, la finalul primei etape, 8.600 de militari americani vor rămâne în Afganistan față de 14.000 de militari în prezent. În schimbul retragerii, insurgenții s-au angajat la o reducere a violenței în anumite zone, însă nu la o încetare a focului. Ei garantează și faptul că teritoriile pe care le controlează nu vor servi drept bază pentru organizații teroriste. De asemenea, insurgenții ar urma să se angajeze pentru prima dată în negocierile de pace directe cu guvernul de la Kabul. Însă, atentatul de ieri din Kabul este al treilea revendicat de talibani în tot atâtea zile. Filmul despre incendiul din colectivă are premiera astăzi la Festivalul de la Veneția. După cum relatează Liliana Nicolae, documentarul spune povestea primului an de după tragedia din Clubul Bucureștean, în care și-au pierdut viața 64 de tineri. Incendiu, fabrica Pionierii. Când a avut loc tragedia de la colectiv, regizorul Alexander Nanau se afla la București și a început să filmeze ce se întâmpla în acele zile, fără să știe că va urma un documentar. Este fum! Regizorul de naționalitate germană, născut în România, a povestit într-un interviu pentru Libertatea. Mă gândeam că evident se întâmplă ceva în societatea românească ce seamănă o trezire a unei generații care cumva a fost păcălite, nu, cu acea revoluție din 89. Filmul are două ore ore și a fost realizat pe durata a 3 ani, din care un an și ceva au durat filmările. Colectiv este primul film documentar românesc selectat la cel mai vechi festival de cinema din lume. La Veneția vor fi 2 proiecții cu public pe 4 și 5 septembrie. Apoi, documentarul Colectiv va fi prezentat la Festivalul de Film de la Toronto, dar va putea fi văzut și în cinematografele din România. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Duel spectaculos în sferturile turneului masculin de la US Open. Grigor Dimitrov l-a învins în decisiv pe Roger Federer, după